ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୁବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅବକାଶରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ସେବକ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବକାଶକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପଟେ ସଂସାର ବେଡ଼ି ଆରେ ସେପଟେ ସମନ ଡୋରି, ଏପଟେ ସଂସାର ବେଡ଼ି ସେପଟେ ସମନ ଡୋରି, ଏ ମଝିରେ ଯାଉଛି କାଳିଆ ରଜାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଏ ମଝିରେ ଯାଉଛି କାଳିଆ ରଜାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ମନ ଦେ ଥରେ ବିଡ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଏ ମନ ଦେ ଥରେ ବିଡ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଜଗା ପାପି ବୋଲି ତୋତେ କେହି କହିବେ ନାହିଁ, ଜମ ତୋର ଛାଇ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ଲଭିବୁ ଭବୁ ତରିବୁ, ମଲା ଗଲା ବେଳେ ଭଲ ପଦେ ଶୁଣିବୁ, ପୁଣ୍ୟ ଲଭିବୁ ଭବୁ ତରିବୁ, ମଲା ଗଲା ବେଳେ ଭଲ ପଦେ ଶୁଣିବୁ। ଏ ପୁଣ୍ୟମନ୍ତ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଜଗତ ବଢ଼ିବ ହୁରି, ପୁଣ୍ୟମନ୍ତ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ଜଗତ ବଢ଼ିବ ହୁରି, ହେ ମନ ଦେ ଥରେ ପିଢ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ହେ ମନ ଦେ ଥରେ ପିଢ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଛ ସତଟି ସେହି, ତାଠାରୁ ତୋହର କେହି ଆପଣା ନାହିଁ, ଭକତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଯା ପାଇଁକି ଛାଡ଼େ ଜଗା ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଭକତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଯା ପାଇଁକି ଛାଡ଼େ ଜଗା ବଡ଼ ଦେଉଳ। ଆରେ ସେପରା ତୋହର ତୁପରା ତାହାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି, ସେପରା ତୋହର ତୁପରା ତାହାର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି, ହେ ମନ ଦେ ଥରେ ଭିଡ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ହେ ମନ ଦେ ଥରେ ଭିଡ଼ିରେ ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି, ଜଗା ରଥ ଦୌଡ଼ି। ଏପଟେ ସଂସାର ବେଡ଼ି ସେପଟେ ସମନ ଡୋରି, ଏପଟେ ସଂସାର ବେଡ଼ି ସେପଟେ ସମନ ଡୋରି, ମଝିରେ ଯାଉଛି କାଳିଆ ରଜାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ଏ ମଝିରେ ଯାଉଛି କାଳିଆ ରଜାର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ମନ ଦେ ଥରେ ପିଢ଼ିରେ ଜଗା।